Эпізод 12. Сэрца салодкай паўлінкі. Атрад Моніча ўжо другі месяц ухіляўся ад карных аддзелаў. Некалькі разоў ён трапляў у бальшавіцкае акружэнне, але заўсёды вырываўся, пакідаючы па сябе трупы. Гэта была вайна на вазах. Карнікі забіралі ў сялян фурманкі, у якіх потым узброены да зубоў ездзілі па вёсках, ганяючыся за белымі бандытамі і контррэвалюцыянерамі. Так называлі ўсіх, хто з розных прычынаў сышоў ад бальшавікоў у лясы, ратуючы жыццё або свабоду. Лясныя атрады складаліся з бальшавіцкіх дэзерціраў, вясковых мужыкоў, мяшчан і гарадскіх рабочых. Інтэлігентаў тут было мала. Як безабаронныя ягняты гінулі яны ад бальшавіцкіх рук, няздольныя пакінуць горад і прысвяціць сябе дзікаму, вольнаму, хоць і небяспечнаму жыццю. Сіла гэтых атрадаў палягала ў тым, што яны дасканала ведалі мясцовасць, хутка перамяшчаліся і да іх прыхільна ставіліся тутэйшыя людзі. У сваю чаргу бальшавікі, абцяжараныя рэчамі для стаянак і лішкам зброі, маглі цэлымі тыднямі валачыцца каля пушчаў, у якіх лёгка лавіравалі партызаны. Некаторыя атрады трымалі паміж сабой сувязь, каб пры патрэбе гуртавацца ў большыя аддзелы. Звычайна гэта былі невялікія аб'яднанні ад 20 да 50 чалавек, але ў лясах хавалася і некалькі большых груп. Не сыходзілі з вуснаў у той час псеўданімы беларускіх партызанскіх атаманаў, Крука і Дзергача, сапраўдных прозвішчаў якіх я не назаву. Моніч час ад часу кантактаваў з імі, але трымаўся асобна. Ён быў занадта смелы і незвычайна цаніў свабоду, каб некаму падпарадковацца. Са сваімі людзьмі ён вандраваў з аднаго павета ў іншы, перакрочваў межы губерні і гуляў у шахматы са смерцю. Людзі ў яго былі надзейныя, выбраныя з сотняў. Таму ягоны атрад, які налічваў блізу 50 чалавек, быў згуртаванай, дружнай і адчайнай групай. Узброены яны былі даволі лёгка, але гэтага было дастаткова. Толькі некаторыя з іх мелі кавалерыйскія карабіны, рэшта запаслася пісталетамі і гранатамі. Ва ўсёй групе быў толькі адзін лёгкі кулямёт. Харшоў трымалі пры сябе нешмат. У іх было досыць грошай з бальшавіцкіх касаў ды ўстаноў, таму яны заўсёды куплялі па вёсках свежыя прадукты, каб не перагружацца запасамі. Тыдзень таму іхны лагер акружылі вялікія сілы. Ззаду ў іх была дрыгва, спераду моцнае згуртаванне бальшавікоў. Толькі ў дзень яны зразумелі, што трапілі ў пастку, правялі нараду, пастанавілі, што ўначы будуць прарывацца, бо назаўтра маглі заатакаваць бальшавікі. У Моніча было 47 чалавек. На варце ён пакінуў 10, рэшту адправіў адпачываць. «Кладзіцеся спаць, хлопцы, бо вечарам будзе горача, а потым чакае далёкая дарога». Сам з двума байцамі выбраўся абследаваць тэрыторыю. Балота аблягала іх ззаду паўкругам, падобным да сагнутага лука, а абшар перад імі быў нібы цецівой гэтага лука. Іх абстралялі чырвонаармейцы, якія пільнавалі гэты ўчастак. Яны адказалі некалькімі стрэламі і вярнуліся ў лагер. Яшчэ раз праверылі на штабной карце ваколіцу і вызначылі кірунак маршу. Пастанавілі ўдарыць блізу поўначы, у сярэдзіну цецівы, і прабіцца за 3 кіламетры ў іншыя лясы, праз якія можна было выйсці да Барысава. Моніч спаў нядоўга. Прачнуўся пад вечар і змяніў варту, узмацніўшы яе адпачыўшымі людзьмі. Рэшту пагнаў працаваць, загадаў ім раскласці ў адну лінію з душ левага боку цецівы 7 кучаў дроў. Калі пачало шарэць, іх падпалілі. Сабралі хор, які спяваў розныя беларускія і расійскія песні. Надышла ціхая летняя ноч. Моніч наказваў, каб партызаны вячэралі, не шкадуючы ежы і пуза. Потым склікаў усіх. Сцягнуў нават варту, прамовіў: «Дзецюкі, нам перагарадзілі дарогу, але выхад у нас тут», – паказаў на свой пісталет. «Праз паўгадзіны выпраўляемся ў дарогу. Усім трэба зняць боты і падрыхтаваць зброю. 4 чалавекі застануцца ненадоўга ля вогнішча. Іхнае заданне спяваць і шумець колькі моцы. Калі зоймем пазіцыю, то яны перабягуць да нас, а мы прыкрыем іх гранатамі. Не першы раз. Усім трымацца разам. Вогнішчы палалі штораз мацней. Вогненныя языкі шугалі да вершалінаў дрэў. Нехта зацягнуў досыць добрым голасам і з пачуццём. Нас кліча, хлопцы, бор зялёны, зямлянкі выкапаем там. Ноч матка ваяроў заслоніць, а бацька лес дасць волю нам. Яшчэ некалькі галасоў далучыліся да спеву, а мелодыя горда ды смела плыла над зямлёю, па якой нязграбна цялёпкаліся партызанскія ворагі. Калі песня закончылася, хлопцы пачалі граць на губным гармоніку. А тым часам 43 узброеныя мужчыны босымі нагамі ціхенька сунуліся наперад. Монічы ішоў самы першы з двумя пісталетамі ў руках. Усе рухаліся асцярожна, без аніводнага шораху, гэтак як некаторыя шпіёны і рэдка хто з кантрабандыстаў падчас пераходу мяжы. Моніча чуваў, што яны непадалёк ад бальшавіцкай лініі. Ягонае вуха выхапіла нават ціхія галасы. Нешта звякнула за 10 метраў ад яго. Пастаяў, потым ціха пайшоў уздоўж шэрагу. Наказваў кожнаму шэптам. «Сядай, абувай боты». Калі шэраг закончыўся, паспяшаўся ў бок вогнішча, адкуль даляталі гукі гармоніка. «Хлопцы, хутка за мной!» Гранне сціхла. Вярталіся да рэшты. Моніч загадаў ім таксама сесці і скора абуцца. Сам сеў каля іх і праз некалькі секундаў быў гатовы. Цяпер рухаўся вельмі павольна. У сваіх людзях ён не сумняваўся. Разам з імі пабываў і на возе, і пад возам. Яны сунуліся малой калонай па 4 чалавекі ў радку. Між шэрагамі былі метровыя прамежкі. Вогнішчы палалі далей, гранаты прылягалі да далоняў. Моніч і каля 10 найбліжэйшых яго байцоў разышліся і на сігнал адначасова шпурнулі гранаты. Раз і наступны. Пасля выбухаў кінуліся ўперад, беглі і стралялі распорад уперад і па баках, калі заўважалі чалавечыя фігуры. Моніч двойчы пераскочыў праз людскія целы, забітых, раненых або тых, хто са страху туліўся да зямлі. Досыць шыбка партызаны пераадолелі блізу 200 метраў. Потым тыя, што былі наперадзе, запаволілі бег. Праз 300 метраў спыніліся. Падбегла рэшта. Ззаду стрэлаў не было. Толькі збоку нервова звягаў кулямёт. Побач у вёсцы таксама нехта страляў. Пэўна, там размясцілася камандаванне карнай экспедыцыі. Моніч выклікаў аднаго з партызанаў, які добра ведаў гэтыя мясціны, і сказаў: «Павядзеш да Куляшова, добра ведаеш дарогу». «А як жа, тут сцежкамі і дойдзем». Моніч знарок адпавёў атрад на полнач, каб заплытаць пераследнікаў і потым змініць кірунак. Ён намерваўся пакінуць у той вёсцы след. Ведаў, што там месціцца валасны выканкам, які ахоўваюць 2 атрады чырвонаармейцаў. За гадзіну яны прайшлі 5 кіламетраў і дабраліся да Куляшова. Вясковая вуліца была пустой. Прысталі. Крыху параіліся і рушылі далей па вуліцы. У цэнтру вёскі на лавачцы пад валасным выканкамам сядзеў салдат. Ён вартаваў установу. Моніч і 2 партызаны ішлі першыя. Пясок глушыў іхнія крокі. Вартавы заўважыў іх толькі тады, калі яны апынуліся ў яго пад носам. Партызаны забралі ў яго карабін і даткнуліся металічнай руляй да ягонага носа. «Толькі піскні, атрымаеш кулю ў лоб. Вядзі да камандзіра атрада». Праз некалькі хвілін з ложкаў была выцягнутая ўся ахова валаснога камітэта. У іх забралі зброю і рыштунак. Узялі харчы і вялікі медны чайнік. «Хто начальнік варты?» – пытаўся Моніч у людзей, якія трэсліся ад страху і стаялі ў адным споднім з паднятымі ўгору рукамі. Усе маўчалі, але хутка ўсё, што трэба, выявілася. Моніч загадаў начальніку ісці ўперад і завесці іх да старшыні валаснога камітэта. Зайшлі ў ягоны дом і зрабілі ўсё, як мае быць. Загадалі аддаць зброю, валасныя дакументы і пячаткі. Правялі павярховы обшук. Знайшлі пуд цукру і шмат махоркі. Моніш звярнуўся да валаснога старшыні і паказаў яму пальцам на начальніка варты. «Садані яму ў морду!» Той завагаўся. «Но!» – Моніш падняў уверх пісталет. Старшыня лупянуў малодшага афіцэра. «Не так! Добра ўвалі!» Старшыня ўдарыў мацней. «Цяпер ты дай яму дыхту!» Малодшы афіцэр гэтак гахнуў прадстаўніку цывільнай улады ў зубы, што той аж прысеў. «Цяпер ты яму гваздані!» Разбор быў закончаны. Моніч скіраваўся ў валасны будынак і пакруціў ручку палявога тэлефона. Пазваніў у вёску, каля якой яны толькі што былі. Ён раней даведаўся, што там стаіць карны батальён. Тэрмінова выклікаў на важную размову камандзіра. Неўзабаве казаў у слухаўку. «Дакладываю, што Моніч з атрадам уварваўся ў Куляшова. Абяззброіў жаўнераў, забраў правіянт і набіў морды начальніку варты і старшыні валаснога камітэта». «Хто гаворыць?» «Я гавару, Моніч!» Наблізіў рулю пісталета да тэлефона і стрэліў каля слухаўкі. «А гэта мой подпіс!» Моніч з сілай джахнуў тэлефонны апарат аб падлогу і выйшаў з пакоя. Сабраў людзей. Яны рушылі далей на поўнач. За гадзіну мелася развіднець. Праз кіламетр ад вёскі атрад павярнуў на вузкую мяжу, а з яе выйшаў на луг. Не пакінуўшы ні следу, яны зніклі ў густым лесе. Моніч задумаў змяніць месца дзейнасці. Пастанавіў ісці на Менск. Ён меў у атрадзе некалькі чалавек з тых ваколіцаў. А горад ведаў сам, таму лічыў, што здолее там паспяхова развярнуць сваю справу. Да яго даходзілі чуткі, што з захаду ідуць палякі. На поўдні трывала грамадзянская вайна. Усе чакалі зменаў. Партызаны некалькімі актыўнымі маршамі перабраліся пад Менск. Яны нічога не атакавалі, хаваліся ў лясах, пакуль утойваючы сваю сапраўдную моц. Мясцовыя жыхары іх падтрымлівалі і ўсяляк дапамагалі. Моніч меў у Менску свайго інфарматара, з якім зрэд час кантактаваў. Яны былі землякамі і шмат гадоў сябравалі. Быў ім, можа, менш кемны, але сумленны і нязлобны, нібы выкутны з жалеза, манцёр Віктар Уменскі. Ён быў адным з трох ясевых настаўнікаў жыцця. Манцёр пасябраваў з хлопцам, граў з ім на музычных інструментах, крыху дапамагаў грамшыма, калі ў хлопца вецер свістаў у кішэні. У той час Уменскі, як і кішэннік чэшскіх «Свабода», быў аслеплены бальшавіцкай ідэалогіяй. Меркаваў, што яны прынясуць волю і хлеб, скасуюць прыгнёт і беднасць. Калі Менск занялі камуністы, ён ад чыстага сэрца падтрымаў новую ўладу і ўступіў у камуністычную партыю. Яго адразу прызначылі кіраўніком электрастанцыі, у якой ён папярэдне быў манцёрам. Але Уменскі не быў бездумным інструментам у руках чырвоных. Калі пабачыў вялікую розніцу паміж тым, што гаварылі партыйцы, і тым, што насамрэч рабілі, ён зрабіўся тайным ворагам бальшавізму. Не мог адкрыта выступіць супраць іх, таму дзейнічаў праз сабатаж і чакаў нагоды, каб прыціснуць за горла вызваліцеляў пралетарыяту. Моніч калі-некалі бываў у Менску і ўвайшоў з ім у кантакт. Яны з узаемным даверам абмеркавалі сітуацыю. Уменскі хацеў знішчыць электрастанцыю і ўцячы ў лес. Але Моніч, больш цямкі, адгаворываў яго. «Не варта. Хітрэй будзе, калі застанешся на сваім месцы. Больш сала залеш бальшавікам за скуру, чым у лесе. Там смелых людзей шмат, а тут няма. Будзем працаваць на два фронты. Можа, ўжо скора надыдзе час, калі давядзецца ўзяцца за гарачую работу. Тады, братка, зможаш здзейсніць то, што і не снілася. А пакуль будь асцярожны, гуртуйся з адпаведнымі людзьмі, збірай інфармацыю для зялёных. Я трымаю сувязь з некалькімі групамі. Людзі ёсць, а звестак з Менска мала. Твая дапамога будзе тут неацэннай». З таго часу мінула некалькі месяцаў. Уменскі старанна ўзяўся за працу, збіраў інфармацыю. Праз сувязных перадаваў яе Монічу. А адначасова спрытна займаўся сабатажам, што было значным амбарасам для гарадскіх уладаў. Бальшавікі ўмелі вербаваць прыхільнікаў на адлегласці, але там, дзе яны з'яўляліся самі, множыліся іхныя ворагі. Адныя ненавідзелі іх у поту, зносячы прыніжэнне. Іншыя, нешматлікія, якія былі ў стане перамагчы страх смерці, у якіх гонар перавышаў інстынкт, змагаліся з імі, як маглі. Эпізод 12. На першы погляд у доміку на вуліцы Захар'яўскай пад нумарам 157 усё было цудоўна. Баран пачуваўся ў адноснай бяспецы. У існым гармідары ягоная справа, уцёкі з турмы, не цікавіла ані паліцыю, ані следчы аддзел. Аліку было тут выгодна. Паніч, Ясь, жыў побач. На ўсялякі выпадак Алік зрабіў каля печкі вузкі, завешаны рыззём лаз. Пры небяспецы баран мог лёгка вышмыгнуць у Ясеву кватэру, а адтуль выбегчы на падворак. Раніцай паўлінка звычайна замыкала кватэру на ключ, пакідаючы адчыненыя каніцы толькі ў адным акне, дзеля святла. Знутры шыбу прыкрывала фіранка. Баран мог выходзіць з дома толькі праз ход, які вёў у Ясеву кухню. Там звычайна завіхалася настка. Баран змяніў выгляд, згаліў вусікі, якія выраслі ў турме, адзяваўся інакш, чымся звычайна, калашыны спускаў на боты, памяняў нават крыху стыль паходкі. Дакументы ў яго былі сапраўдныя, але на прозвішча чалавека, які даўно з'ехаў з горада. Яны былі цалкам надзейныя. Цяпер Алік рабіў вылазкі ў горад. Некалькі разоў паўдзельнічаў у супольнай рабоце блатных, адзін раз яны абакралі цягнік, здабыўшы шмат харчоў. Амаль усе грошы з продажу сваёй долі ён аддаў паўлінцы, якая адразу ж накупляла золата. Аддаў ёй таксама два свае залатыя чырвонцы, якія некалі ёй паказаў. Аднак і словам не азваўся пра скарб, закапаны пад будкай мілага. Яго не пакідала думка з'ехаць з Мінска і з тымі сродкамі пачаць новае жыццё ў Вільні. Праз тыдзень пасля ўцёкаў з турмы баран неяк расказаў каханцы падчас сняданку. «Паўця, давай з'едзем адсюль». Кабета глянула на яго шырокімі вачыма. «Куды?» «У Вільню. Там з грашыма можна добра жыць. А іх у цябе не будзе бракаваць, пабачыш». «А як жа крама?» «Прадай. У Вільні таксама можна краму адкрыць». Паўлінка згадала Семянцова. Агент абыякава ставіўся да яе як да жанчыны, але Паўці нават гэта імпанавала. Яна лічыла гэта праявай мужчынскага гонару, а пяшчотнасць, далікатнасць і палкасць Аліка здаваліся ёй рысамі шавецка-зладзейскай прастадушнасці. Затрэсла галавой і упэўнена сказала: «Я адсюль не паеду, ты думаеш толькі пра сабе, баішся, што цябе заграбуць. А я хачу зарабляць, каб добра жыць». «Нічога я не баюся, толькі пра цябе думаю». «Кожнага тут могуць абабраць да ніткі. Паглядзі, колькі крамаў зачынілі. І то як, гаспадару зямлю, грошы ў кішэнь. Да цябе таксама могуць дабрацца». Паўлінка мела ў галаве апеку агента, якога лічыла вельмі важнай фігурай. «Ён можа кожнага арыштаваць, сам гэтак казаў». «У мяне тут бацька, сястра, брат», – сказала, як адрэзала Паўлінка. «І нікуды я адсюль не паеду. Хочаш, дык едзь сам. Я цябе не трымаю». Баран моўчкі глядзеў ёй у вочы. Глядзеў і адчуваў, што гіне. Паўлінка спешна пераадзелася, узяла ключы ад крамы і пабегла з дому. Баран доўга сядзеў пры стале. Потым устаў і пачаў хадзіць па малым пакойчыку, як па турэмнай камеры. Ад дзвярэй да печы, ад печы да дзвярэй. Ступаў штораз хутчэй, як стары вязень, не зважаючы на сцены. І думаў, думаў, думаў. Але цяжкія былі ягоныя думкі, як валуны, нястерпна гнялі душу. Пасля гэткага доўгага кідання па клетцы, якую змайстравалі для яго мяккія жаночыя далоні, ён спыніўся каля паўлінчынага туалетнага століка. Перед люстэркам ляжаў вялікі грэбень. Баран, задумаўшыся, Узяў яго ў рукі і глядзеў амаль не бачачы. Потым заўважыў валасы. Яны паўкручваліся аб кол зубоў і засталіся. Баран не зводзіў вачэй з валасоў. Ціха прашаптаў: «Усё кепска, паўця». Потым пацалаваў блытаныя ў зубы валасы, адклаў грэбень на месца, але адразу ж зноў яго ўзяў. Сцягнуў адтуль валасы, склаў іх, загарнуў у паперу і схаваў у кішэнцы для гадзінніка. «Усё кепска, паўця», — круцілася ў ягонай галаве. Ён і не падазраваў, што цалаваў і схаваў не паўчыны валасы, а агента Семянцова, які начаваў тут 2 тыдні таму і часаўся пры люстэрку. Злодзей, позірк якога выхопліваў найменшыя драбніцы, нібы аслеп і нават не заўважыў таго, што валасы, хоць таксама светлыя, мелі іншае адценне. Баран пасунуўся на маліну да казіка Марэцкага. Блатны жыў цяпер у касе Залатой трубы. Там жа быў і Мілы. Баран не забраў дварняка назад у будку. Ведаў, што палюбоўніца не зносіць сабаку, і хутка адкрыў, што звярок яе таксама ненавідзіць. Таму палічыў заслушнае, каб яны былі здалёк адно ад аднаго. Мілы не сядзеў цяпер на ланцугу. Ён меў сваю ляжанку пад прыступкамі Ганка. Яго добра кармілі і даглядалі. Ён хутка паправіўся. Поўсць блішчэла, як шоўк. Барана ён вітаў скачцы ледзь не пад дах і матляючы хвастом. А злодзей браў яго на рукі, калыхаў як дзіця, размаўляў як з чалавекам. Яму як ніколі шчыра адкрываў сваё сэрца. «Паўця подлая, сабачка мой даражэнькі, прападу я з ёй, няма мне з ёй жыцця, што рабіць, цюцька?» Мілы маўчаў, можа і ведаў, што трэба рабіць, але як жа сказаць? Тахкала ў сабачых грудзях вернае сэрца. Вочы гаварылі. Нервы дрыжэлі, але што ён мог зрабіць для свайго гаспадара, найважнейшага для яго з усіх людзей на свеце? «Ты што, зусім ужо вальтануўся? Са сковерам брахуном гаворыш? Хадзі ў хату!» — паклікаў Аліка казік Марацкі. Баран з сабакам на руках увайшоў у дом, пусціў Мілага на падлогу. Прывітаўся з Касяй. «Ведаеш што, Алік», – пачаў Марацкі, – «я вяртаюся ў Вільню. Тут цяпер ані жыць, ані зарабляць нельга. Што ты на гэта?» Баран маўчаў. «Хочаш са мной? Разам заўсёды лепей. А тут усё адно павяжуць. Мосераў хоць гаць-гаці. На аднаго блатнога 10 тайнякоў. Колькі ўжо хлопцаў закіпцюрылі?» Алік не адказваў. Замерла ў ім сэрца. Пакінуць Менск ён марыў ўжо некалькі месяцаў. Не было сэнсу тут заставацца, таму і намаўляў паўлінку паехаць. Казікава прапанова пацверджвала ягоную рацыю, але паўлінка падарыла яму шчасце, гэтак міла і чула прывітаўшы яго пасля вязніцы. Ён не ведаў, што ёй кіраваў толькі страх перад ім, задобрывала яго. Сёння, аднак, зразумеў, што ягоны лёс ёй не свярбіць, не баліць, а казік настойваў. «Дык як? Да молата ты ў Вільню!» А раптам баран нечакана для самога сябе ціха сказаў: «Добра». «Прыбі пятака, брацельнік, на ўдачу!» І казік з пачуццём ляпнуў сваёй далонню аб Алікаву руку. Баран, які рэдка сам прапанаваў выпіць, запытаў: «Ёсць гарэлка?» «Гаміры, хоць заваліся!» «Цягні!» Баран піў, амаль не закусываючы. Куляў чаркі, нібы спяшаўся. А казік малоў языком, як ім найлепш плітаваць з Мінска, як потым уладкавацца ў Вільні. Баран чуў ягоны голас, але не разумеў яго. Яны, аднак, дамовіліся, што вечарам адправяцца з горада. Баран паглядзеў на гадзіннік. Была 11-я гадзіна. Падумаў, што паўлінка вяртаецца з працы а 19-й, сказаў захрыплым голасам: «Добра, увечары а 9-й чэшым, і Мілы з намі». Сабака, нібы згаджаючыся, ласкава схапіў яго зубамі за руку. Паўлінка подбегам ляцела ў краму, са злосцю адмыкала замкі і аканінцы. Алікава прапанова падалася ёй надта пахабнай. Пакінуць Косціка добры інтарэс і ехаць на бадзяня ў шырокі свет? Не дачакаешся! Яна некалькі разоў у голас паўтарыла апошнія словы і патрэсла ў паветры кулаком. Меркавала, што баран навечна прывяжа яе да сабе. Думала, што ён пазбаўляе яе шчасця. Не разумела, што хапіла пад ной сур'ёзнай размовы, і ён назаўсёды знік бы з ейнага жыцця, нават калі б ягонае сэрца сплывала крывёю. Ведала, што Алік яе кахае, але лічыла, што яна заслугоўвае большага, а ягоная сіла характару і адвага палохалі яе, як і кожную слабую і пустую душу. Яна была не ў стане ісці прамой дарогай, шукала адгаворак. Яна была з гатунку фальшывых, эгаістычных і баязлівых людзей, якія былі б здольныя некага бессаромна забіць нават дзеля невялікай выгады, калі б ведалі, што за гэта ім нічога не будзе. Гандаль у краме ішоў сёння блага. Пару разоў яна памылілася, выдаючы рэшту. У галаву няспынна лезлі думкі пра барана і агента. Паўця параўноўвала іх між сабою, заўсёды не на карысць Аліка. Па баранавым вяртанні Паўлінка бачылася з агентам толькі аднойчы. Праз 3 дні пасля дамоўленага спаткання выкарыстала нагоду, бо баран пад вечар заявіў, што не вернецца начаваць дадому. Меўся ісці з блатнымі на работу. Дзяўчына адразу ж пайшла на кватэру да Семянцова. Яго, аднак, не было ў дома. Чакала цягам гадзіны, а калі ён з'явіўся, кінулася яму на шыю і пачала выбачацца, што не прыйшла на спатканне. «Тата хварэе, а тут усё навалілася, і крама, і дом, і хворы бацька». Агент раўнадушна выслухаў апраўданні. Ён таксама не прыйшоў на сустрэчу, але Паўлінка апярадзіла яго сваім прызнаннем, і ён пра гэта прамаўчаў. Абыякавасць агента і ягоны холад прыцягвалі Паўлінку. Яна прынесла яму значную суму грошай, пакінутых ёй Алікам, уручыла каханку. «Вазьмі, Косцік, дарагі, табе спатрэбяцца». Узяў і нават не падзякаваў. Ён паблажліва зносіў Паўлінчына паднашэння і гарачыя дотыкі. Выходзячы з кватэры, Паўка кінула: «Цяпер, Косцік, каханы, не хутка пабачымся. Але, можа, тата ачуняе. Не нудна табе без мяне?» «Не. А мне страшна сумна. Бывай». Цяпер думка пра Косціка ўсё больш яе мінтрэжыла. Яна пакінула ў краме памочніцу, забрала з касы буйнейшыя банкноты і пабегла дадому. «Скажу шаўцу, што да бацькі паклікалі». Але барана не было. Ён акурат пайшоў да Казіка Марэцкага. Паўлінка прыгожа адзелася і скіравалася ў цэнтр. Яна не думала прызнавацца агенту, што баран злодзей. Проста хацела параіцца, што рабіць далей. Меркавала расказаць, што баран з яе здзекуецца, абірае, хоча вывесці адсюль. Спадзявалася, што Семянцоў яе кахае, толькі ён занадта ганаровы пан, каб гэта паказваць. Ён дакладна падкажа, што рабіць. Агентава кватэра, аднак, была на замку. Апанаваная сваімі думкамі і планамі, не гледзячы на забарону, яна пайшла да агента на працу. Там чакала на калідоры, крыху баючыся зайсці ў канцылярыю. І нарэшце дачакалася, калі ён выйшаў. Семянцову акурат былі патрэбныя грошы. Прагуляўся ў карты, а для хабару неяк не было нагоды. Таму, пабачыўшы Паўлінку на калідоры, ён не раззлаваўся. Падышоў да яе, прывітаўся і сказаў: «Прыемна цябе бачыць. Мне патрэбныя грошы на важную справу». Паўлінка радасна, хапатліва выцягнула з сумачкі грошы і ўсунула іх у руку агенту. Потым залапатала: «Косці, каханы, знайдзі для мяне трохі часу. У мяне вельмі важная справа». Агент, задобрены значнай сумай грошай, згадзіўся, хоць і не вельмі ахвотна. Выйшаў з ёй на вуліцу. Спяшаючыся і крыху блытаючыся, яна досыць хаатычна пачала яму расказваць пра барана. Што больш яна хвалявалася, збівалася. І так яе панесла, што пачала перабольшваць. Прыпляла і Яся, і Настку. Агент, які спачатку пусціў Паўлінчына повід паўз вуха, раптам зацікавіўся: Некалькі разоў прагучала знаёмае яму прозвішча Баран. Адразу не ўзгадаў, што гэта прозвішча вядомага ўзломшчыка, але калі Паўлінка дадала, што ён спіць з пісталетам пад падушкай, ён пачаў пільна слухаць, задаваў хітрыя пытанні і нарэшце зразумеў, што ў ягоныя рукі трапілася добрая справа і нагода, каб выслужыцца. Загадаў Паўлінцы ісці з яму следчы аддзел. Паўлінка занепакоілася. Агент гэта заўважыў, но мысля сказаў: «Я не дазволю, каб гэткі боўдзіла з цябе здзекаваўся. Ты мая каханка, а можа станеш жонкай». Ён ведаў яе не слабы пункт. Яны зноў апынуліся ў следчым камітэце. Агент пакінуў Паўлінку чакаць на калідоры, а сам пайшоў да кіраўніка. Ясна выклаў яму справу. Кіраўнік зацікавіўся, паклікаў Паўлінку, прывітаўся з ёю, папрасіў сесці ў прысутнасці Семенцова, падрабязна яе распытаў. Потым сказаў: «Вы павінны ведаць, што гэта небяспечны злодзей і бандыт. Дзіўна, што да гэтай пары ён не зрабіў вам сур'ёзнай крыўды. Добра, што вы пра яго паведвалі. Інакш бы вам пагражала суровае пакаранне». «Я не ведала, думала, што ён шавец. А як пабачыла, што ў яго зброя, то сама прыйшла». «Добра, разумею. Але вы мусіце нам дапамагчы схапіць яго. Тады сапраўды засведчыце, што вы не вінаватая, нават заслужыце падзяку ад нас і пахвалу. Няма чаго яго шкадаваць». «Я яго зусім не шкадую, ні каліва». «Тады добра». І кіраўнік следчага аддзела наказаў, каб Паўца была ў той дзень асабліва мілай да Барана. Уночы яна мела выцягнуць у яго з-пад падушкі пісталет, а пазней а пятай раніцы ціха адчыніць дзверы і зноў легчы ў ложак. Паўлінка згадзілася, адчувала гонар, што размаўляла з самім кіраўніком, які ставіўся да яе як да вялікай дамы. Нават правёў яе да выйсця на калідор. А Косцю ён адпусціў да вечара і загадаў яму з'явіцца потым, каб арганізаваць лоўлю барана і яся. Косцік павёў сваю дзяўчыну на абед. Потым яны разам пайшлі на шпацыр. Ён даваў ёй падрабязныя інструкцыі. Некалькі разоў паўтараў. Нарэшце, упэўніўшыся, што Паўлінка зробіць усё, як мае быць, развітаўся з ёю. Паўлінка вярнулася ў краму. Закончыўшы гандаль, пайшла ў знаёмую трушчубу і купіла літр спірту. Мусіла згодна з атрыманымі указаннямі напаіць барана моцным алкаголем. Алік, уже добра наступіўшы на корак, сядзеў на маліне ў казіка. Сказаў калегу, што пойдзе а сёмай развітацца з Паўлінкай, а восьмай меўся вярнуцца, хацеў апошні раз пабачыць каханую. «Ай, не ідзі», – адгаварыў казік. «Табе будзе толькі горш пазней, сэрца не будзе пускаць». «Не ідзі, братка, выпі яшчэ і застанься. Праз 4 гадзіны ў дарогу». Алік, атупела гледзячы ў сцяну, сказаў ціха і сонна: «Пайду, не магу, апошні раз». Касік больш не настойваў, адчуваў, што не існуе на свеце словаў, якія падахвоцілі калегу зрабіць задуманы. Перад 7 гадзінай вечара Алік быў ужо ў паўлінчанай кватэры. Доўга хадзіў узад уперад, крыху сланяючыся на нагах. Прысеў, паглядзеў на гадзіннік. Прабіла роўна 7. Паўлінка вярталася заўсёды ў 5 хвілін на 8, бо крама была блізка. Але сёння яе не было і ў 15 хвілін на 8. Пайшла па спірт. Ажно ў палове 8 Алік пачуў, як на падворку бразнула брамка і затухкалі спешныя крокі. Паўлінка энергічна адчыніла дзверы і ўвайшла ў пакой. Баран сядзеў на крэсле каля сцяны. На галаве яго тырчала шапка. Ён уважліва углядаўся ў паўлінчын твар. Здзівіўся, што яна мела на сабе новы прыгожы касцюм, ягоны колішні спраўнак, а не тую сукенку, у якой з раніцы выйшла ў краму. «Добры вечар, Алічык, спазнілася, прайшлася троху. Хадзіла адведаць тату». «У новым касцюме?» Паўлінка пачала тлумачыцца, што хацела добра выглядаць перад сімейнікамі. Баран прапусціў усе словы між вушэй. Хціва глядзеў у ейны твар, сачыў за кожным рухам. Праз некалькі хвілін устаў. Паўлінка прыкмеціла яго на трывожны выраз твару, а баран глуха задуднеў. «Заставайся з Богам, паўця, назаўсёды. Калі чым я цябе пакрыўдзіў, то прабач. Ніколі гэтага не хацеў». Паўлінка здзервянела. «Зараз і след ім па ім вецер змяце, а я ж абяцала Косціку да яго на начальніку, што памагу яго злавіць. Алічак, што ты кажаш? Нічога не цямлю». «Ад'язджаюць з Менска. Сёння. Назаўжды». «Алічак, не! Застанься, як можаш, што зрабілася?» «Нічога, паўця, бывай». Пайшоў да дзвярэй. Чуў, што не можа вытрымаць, калі яшчэ хоць крыху затрымаецца. Праз 15 хвілін меў вярнуцца на маліну да Казіка. Баяўся нават дакрануцца да яе далоні на развітанні. Паўлінка кінулася да яго. «Чакай, Алічак, чакай! Толькі адно слова! Еду з табой! Не хачу без цябе жыць! Ты прасіў, каб я ехала з табой у Вільню! Еду! Усё кіну дзеля табе! Пасварыліся, ну дык і што? Бачыш, во!» Яна распакавала з паперы бутэльку спірта. «Купіла для цябе, каб разам выпіць і цябе перапрасіць! Я цябе таксама кахаю! Толькі не кажу пра гэта!» Баран стаяў і, як слуп, шырокімі вачыма спаглядаў на каханку. Потым узрушана загаварыў. «Што ты са мною робіш, паўця?» «Нічога, Алічак, каханы, тое, што чуеш. Едзеш адсюль, я еду, от зараз. Кіну рыну ўсё і еду з табою». «Праўда? Каб мне з места не рушыцца». «Чакай, як жа тут зрабіць? Ты ж мусіш сабрацца, навошта ж усё так знянацку кідаць? Ці паспееш усё давесці да ладу за два дні?» «І за адзін дзень дам рады, абы з табой». Баран прыняў рашэнне і ўздыхнуў з палёгкай. «Добра, пайду так да калегі, дамоўлюся, каб выехаць праз два дні». «Ідзі, Алічак, але скоранька вяртайся, бо я буду хвалявацца, а я тым часам падрыхтую вячэру, як тады, калі ты выйшаў з турмы». Падбегла да Аліка і моцна пацалавала яго ў губы. «Ідзі і зараз жа вяртайся». Баран шпарка ішоў на камароўку. Яго несла радасць, у грудзях бушавала шчасце. Весела заляцеў на Казікаву маліну і таропка пачаў тлумачыць. «Дружа, дарагі, усё інакш закруцілася. Паўлінка таксама з намі едзе, разумееш, дружа? Я на сёмым небе ад шчасця, пачакай два дні, га? Паслязаўтра вечарам паедзем. Сам жа ведаеш, што не хочацца столькі рэчаў на вуліцу выкідваць. Прадамо ўсё і рушым». Марацкі згадзіўся, хоць гэта яму зусім не пасавала. Ён быў падрыхтаваны да падарожжа. Цяпер мусіў змяніць планы. Ён не мог адмовіць дружбаку, ды і не вельмі хацелася аднаму выпраўляцца ў далёкі шлях. Праз 10 хвілін ногі самі неслі Аліка на Залатую горку. Зайшоў у дом з усмешкай на твары і пабачыў прыгожа ўбраную паўлінку і застаўлены прысмакамі стол. Гарэлка была вельмі моцная і несмачная, але Аліку вельмі спадабалася. Закускі таксама. Паўлінка ўвесь час гавэндзіла пра тое, што і як будзе прадаваць. Намагалася зацягнуць вячэру, наколькі было можна, каб пазней стомлены Алік мацней спаў. Калі ж а 12 гадзіне яны пайшлі ў ложак, паўлінка выбухнула там, як гарачы вулкан, нястрымнай жарсцю, чым вельмі здзівіла свайго каханка. Было тут не толькі жаданне змучыць яго ласкамі, але і пэўная разбэшчанасць. Прынамсі, гэтак яна імкнулася ўраўнаважыць сваю здраду, але разам з тым хацела нацешыцца любовішчамі з бандытам, які, імаверна, апошні раз у жыцці песціў жанчыну, і якога, магчыма, яшчэ сёння чакала смерць. Баран заснуў паблізу другой гадзіны ночы. Паўлінка меркавала, што ён дастаткова стаміўся. Наставіла будзільнік на пятую. Пастанавіла, што не будзе спаць, але забяспечвалася на ўсялякі выпадак, калі б сон усё ж яе змарыў. Яна ўсё прадумала. Калі б будзільнік вырваў каханка са сну, то яна б сказала яму, што ідзе на двор, бо хоча раней нанасіць дроў у печ і спатрадкаваць у складзіку, каб потым мець больш часу на зборы перад выездам. Час, здавалася, застыў. Паўлінка вечарам заўважыла, што баран выняў пісталет і, як звычайна, паклаў яго пад падушку. Пасля трэцяй гадзіны яна пачала паволі ўсоўваць руку пад падушку. Адчула пальцамі холад сталі. Схапіла канец рулі і асцярожна выцягнула пісталет. Апусціла руку ўніз і паклала зброю на падлогу каля ложка. Калі прачнецца і пабачыць, што пісталета няма, скажу, што быў у ложку і муляў. Чацвёртае. Баран пачаў скрыгатаць зубамі. Потым нешта бойка казаў. Прыслухоўвалася, але словы былі занадта невыразныя. Гэта яе раздражняла. Асцярожна ўзяла будзільнік і перасунула стрэлку гэтак, каб ён не звінеў а пятай. Цяпер яна была пэўная, што не праспіць дамоўленай гадзіны. Вялікая стрэлка гадзінніка паволі, але безупынна паўзла да вызначанага часу. Без 10:05. Паўлінка асцярожна, паволі соўвалася бокам з ложка. Дакранулася ступнёй да падлогі. Потым уся выслізнула з-пад коўдры. Ціхенька на дыбачках дабралася да дзвярэй. Два разы павярнула ключ у замку, адамкнула дзверы. Ей здавалася, што па падворку нехта нягучна крадзецца. Можа, Косцік? Некі час яна стаяла, як укапаная, прыслухоўваючыся да баранавага дыхання і шоргату на вуліцы. Затым павольна цяжком адчыніла дзверы і ў адной кашулі выйшла на двор. Было цёмна і холадна. З-за вугла будынка выглянула чалавечая постаць. Паўлінка думала ўцякаць. Але ў той жа момант чалавек пасвяціў ліхтарыкам сабе ў твар. Паўка пазнала Семянцова. Ён падышоў да яе. «Спіць?» – запытаўся шэптам. «Дрыхні». «А пісталет?» «Забрала ў яго». «Добра, ідзі назад і кладзіся ў ложак. Праз 15 хвілін увойдзем, дзверы прычыні толькі». «Мне так страшна». «Перастань, дурнічка, няма чаго». Падштурхнуў яе да ўвахода. Паўлінка прымкнула дзверы і нетаропка наблізілася да ложка. Алік спаў, як пшаніцу прадаўшы. Яна асцярожна слізганула пад коўдру. Баран ляжаў на палове ложка, якая была ад дзвярэй. Паўлінчына месца знаходзілася ля сцяны, але, каб ёй зручней уставаць, ложак быў адсунуты. Паўлінка зноў лягла побач са здраджаным каханкам. Яна была ўсхваляваная, сэрца ў яе на грудзях валіла, як молат. Алік адчуў праз сон рух і перавярнуўся на іншы бок. Закінуў руку яе на плечо і зноў пачаў нешта шпарка гаварыць. Жанчына разабрала некаторыя словы. «Паўлінка, каханая, маеш золата, усё добра, паўця, салодкая паўлінка». Паўця краем вока заўважыла, што дзверы пачалі адсоўвацца. Ёй зрабілася так страшна, што яна ажно закалацілася. Дзверы адчыніліся, і ў праёме выраслі фігуры некалькіх мужчын, адзетых у цывільнае. У руках у іх былі пісталеты. Яны выглядалі вусцішна. Жанчына ледзь не крыкнула ад жуды. Калі яны ўваходзілі ў пакой без ніводнага гука, пры цьмяным святле начной лампы, праз хвілю ложак заліў моцны струмень святла з электрычнага ліхтарыка. Баран паварушыўся, але не прачнуўся. Можа, нават у сне ён пачуваўся ў бяспецы попач са сваёй каханай кабетай. 5 чалавек абступілі ложак. Рэзка здзёрлі з барана коўдру, і ўсе разам рынуліся на яго. Прыкладам пісталета ўдарылі яму ў галаву. Паўца крыкнула і ссунулася з ложка на падлогу. У адказ на гэты крык з баранавых грудзей вырваўся хрып. Алік спрабаваў адбівацца. Глуха захрыпеў. «Паўце, не бойся, нічога табе не...» Зноў яму ўвалілі прыкладам пісталета і распласталі на падлозе. Кроў цякла яму цурком па галаве. Звязалі рукі і ногі. Баран ужо не сапраціўляўся. Знепрытоміў. Дом быў акружаны. Яся таксама сцягнулі з ложка. Агенты ведалі пра лаз у сцяне, які вёў на кухню. Калі адныя разбіраліся з баранам, іншыя залезлі да Яся. Хлопец не супраціўляўся, толькі з нянавісцю глядзеў на агентаў, якія заломвалі яму рукі і сноўдалі па пакоі. Настка была цалкам спакойная. Яйныя вочы свяціліся холадна і рэзка. зірнула на сякеру, якая стаяла ў куце. Але ведала, што гэтак Ясю не дапаможа. Яна чула, што ў доме і навокал поўна людзей. Неўзабаве пад браму пад'ехаў грузавы аўтамабіль. Папярэдне яго паставілі крыху далей. Вывелі Яся і вынеслі Аліка, які так і не прыйшоў да прытомнасці. Іх пільнавала шмат узброеных ахоўнікаў. Частка агентаў засталася ў кватэрах і праводзіла грунтоўны ператрус. Аўтамабіль крануўся з месца. За ім засталіся баранавыя мары пра шчасце, невялічкі домік на Захар'яўскай, куст бэзу з павялымі кветкамі і даўно ўжо пустая будка мілага.